राम श्रद्धे समझे श्री राम सप्ताष्टी महाराज श्रावण शुक्ल सप्तमी कृष्ण सम्मत 2058 26 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवमंकरिष चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित करान नवनीत पीताम्बराधरुण फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भैया इस साल व्याख्यान का विचार नहीं है, इस वास्ते बार बार बात वही कहूं तो उखतना नहीं। अपने परमात्मा है इस बात को दृढ़ता से ध्यान कर दो। जैसे गेहूं की खेती में गेहूं दिखता ही नहीं, परंतु सब कहते हैं गेहूं है, तेरी गाय मेरा गेहूं चर गई, गेहूं एक दड़ा खाया नहीं उसने, गेहूं चर गई। तो खेती को गेहूं ही मानते हैं। इस तरह से सब संसार के जड़ चेतन स्थावर जंगम ये सबको ही परमात्मा का स्वरूप समझो, क्योंकि परमात्मा से ये पैदा हुआ है। गेहूं की खेती के मूल में गेहूं का दाना ही है, दाने से ही निकला है। नहीं विश्वास में है तो खोद कर देख लो, मूल में दाना है, मूल में थे दाना गेहूं का, उस दाने से निकले गए थे। और अंत में खेत वही होता है, अंत में गेहूं ही होते हैं। तो आधा बनते यज्ञाति वर्तमान है मित्र था, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता, आदि अंत में होता है वही वर्तमान में होता है। तो आदि अंत में गेहूं है तो खेती भी गेहूं ही है। इसलिए आदि में परमात्मा ही थे, अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में ये परमात्मा ही है, ऐसा मान लो, ऐसा स्वीकार कर लो, कितनी बढ़िया बात है। वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। तो आदि में परमात्मा ही थे, उस एक से ही एक में अनेक रूप हो, तो अनेक रूप न हुए तो वो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप न हो गए तो अनेक रूप से होने पर भी हुए तो वो ही दूसरा। वो जब एक ही एक हो मऊ श्यामा, एक ही मैं बहुत हूँ, तो कितने ही तरह के हो जाओ, है तो पहले एक ही और अंत में सबके समाप्त होने पर एक ही रहेंगे। तो वो परमात्मा है, अनेक रूप से बने हैं और वो ही परमात्मा में रहेंगे, पहले परमात्मा थे। इस बात से संसार को परमात्मा का स्वरूप मान लो, कितनी सुगम बात है, कितनी सोरी बात है। इसमें कठिनता है तो पूछो, आपके कठिनता आती हो तो कठिनता पूछो, प्रश्न करो, कभी इसमें कठिनता आती है बताओ, पूछो पूछो। जिसको जो कठिनता मालूम देती हो वो पूछो, सब भगवान है भगवान है भगवान है, ऐसे मानो दृढ़ता से। स्वीकार कर लो। अभी समझ में नहीं आवे तो स्वीकार कर लो, समझ में आवे क्यों नहीं आवे समझ में। पहले परमात्मा ही थे और ये खास उपदेश लगा वाक्य है कि एकाकी नरमत है अतः एक ओम बहु श्याम, एक में बहुत रूप बन जाऊं, तो बहुत रूप बन गए और बहुत रूप बन करके अंत में एक ही परमात्मा रह गए आखिर में। तो पहले वासुदेव सर्वम हो जाएगा, अंत में वासुदेव हो जाएगा, सर्व सुख छूट जाएगा, सर्व चीज नहीं रहेगी तो सर्व क्या कहेंगे, वासुदेव रही रहेंगे, वासुदेव है और सब कुछ हो जाए तो सब इस वासुदेव ही है तो वासुदेव सर्व। हाँ कृष्ण का एक बात पूछ नजी गा दी हो कृष्ण था तो पूछो आप बीच बीच में भूल हो जाती है। भूल कोई हो जाती, हर एक पद पढ़ते हो तो भूल होती है, तो भूल के कारण पढ़ाई छोड़ दे, भूल के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं क्या, तो छोड़ो मत, हाँ तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा एकदम ही, डरो मत, भूल भाई भूल होती है, भूल मिट जाएगी, चीज तो है वही रहेगी, दूसरी कैसे हो जाएगी, भूल होने से हमारी भूल होने से बस दूसरी थोड़ी हो जाएगी, बस वही रहेगी, भूल होगी भूल मिट जाएगी। मान तो भूल तो है ही नहीं, वास्तव में है जैसा मानते हैं, ये भूल क्या हो, ये सच्चाई है, भूल मान ले हो कोई बात नहीं, भूल मिट जाएगी, भूल मिट जाएगी, निश्चित समय भूल बन जाएगी। पहले जैसी भूल अभी नहीं होती है ये अनुभव कर लो आप, ने पहले जानते ही नहीं थे, अब जानने लग गए, अब भूल होती है, अब भूल बन जाएगी, समझ जाएगी भूल, पहले जितनी भूल थी उतनी अभी अब नहीं होती है, पहले जानते ही नहीं, ख्याल नहीं था, अब भूल बट जाएगी। बस तुम्हें भूल क्या हुए, जैसे कोई आदमी मानता है नदी है, ये नदी किसने कह दिया ये नदी नहीं है गंगा जी है, अच्छा गंगा जी है, अब भूल क्या हुआ गंगा जी है, ऐसे ये संसार नहीं ये परमात्मा है, ऐसे बने हुए परमात्मा है, इतनी बात है, भूल मान लो भूल मिट जाए, भूल मिट जाए जरूर मिट जाए, पहले से ठीक हुआ है हो जाएगा ठीक, भूल मिट जाए, डरो मत भूल मिट जाएगी, भूल मिटी हुई भूल मिट जाएगी, पहले तो पता ही नहीं था, अब पता तो लग गया, पहले पता ही नहीं भी क्या है, संसार जानते थे, अब वे परमात्मा है, ठीक है परमात्मा, क्यों एक में बहुत हूँ तो एक परमात्मा ही बहुत रूप से हुए, परमात्मा है ऐसे मानो, परमात्मा ही है, कई पद सुना रहे हैं, आपको पद भी सुने हो, सत्संग भी सुने हो, व्याख्यान भी सुना हो, परमात्मा ही है, परमात्मा ही अनेक रूप से दिखते देखते अनेक रूप से है परमात्मा एक ही बहुत रूप से हूँ, ऐसा कहा तो वो परमात्मा अनेक रूप से है, अनेक है थोड़े बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार, नाम धरा है परमात्मा, नाम संसार धर दिया, बात होती है ये परमात्मा है, वर्तमान में बात है, इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है, समय की जरूरत नहीं है, इसमें कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई बल की जरूरत नहीं है, कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वीकार करना है, स्वीकार करना ठीक है, स्वीकार कर दिया, फिर स्वीकार भूल जाते हैं, फिर स्वीकार कर दिया, भूल मिट जाएगी, भूल तेज टिकने वाली नहीं होती, भूल को भूल समझते ही भूल मिट जाती, भूल को भूल समझते ही भूल मिट जाती है। याद रखो, भूल को भूल समझते ही भूल मिट जाती, भूल मिट जाएगी, भूल है भूल, भूल उठगी मिट जाएगी। बिल्कुल डर मत रखो, भय मत रखो, भूल है भूल मिट जाएगी, भूल होगी होगी होगी मिट जाएगी, एकदम मिट जाएगी। सच्ची बात है, गेहूं की खेती में गेहूं ही होता है, बाजरी की खेती में बाजरी ही बाजरी है, छोटा छोटा मोटा होता है, बाजरी दिखती नहीं, सिटी भी नहीं दिखती, सिटी भी हुई नहीं है, सिटी निकली नहीं, छोटे छोटे बाजरी है, और सब बाजरी है, बाजरी सब मानते हैं ये तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है, बाजरी अच्छी है तुम्हारे खेत में, बाजरी से खेत भरा हुआ है, भरा बारिश है, एक दाना नहीं, एक दाना भी बाजरी का दाना एक भी नहीं है खेत भर में, और कहते खेत बाजरी भरा हुआ है, हम कहते खेत में एक दाना नहीं, एक दाना एक भी नहीं है, और कहते खेत बाजरी भरी हुई है, आपने खेत में बाजरी भरी, बड़ी अच्छी बाजरी है, बड़ी अच्छी होता है, नहीं दाना दिखता है, दाना नहीं दिखता, ना देखने पर बाजरी बांधते है कि नहीं, खेत में बाजरी बांधता है, अंत में सिटी आए बाजरी आएगी, अंत में बाजरी होगी, तो पहले बाजरी थी, पीछे बाजरी होगी, बीच में बाजरी का खेत है, ऐसे बीज संसार है, पहले भगवान थे और हम एक खेत रूप से हो गए, और मेरे पीछे एक परमात्मा ही हो जाएंगे, एक खेत मिल जाएगा, खेती नहीं रहेगी, बाजरी हो जाएगी, बाजरी होगी, बाजरी होगी, बहुत अच्छा जमाना हो गया, बाजरी हो गई, मौज हो गई एकदम, ये बात एकदम पक्की है, एकदम ठीक है, सब भाई बहन सम्मान सम्मान स्वीकार कर लो, और अगर कोई शंका उठती हो तो पूछ लो, शंका हो तो पूछ लो, कोई शंका उठती हो तो पूछ लो, और दृष्टि दृष्टि मान लो, भूल हो जाओ भूल भी जाए, भूल भी जाए। बात नहीं चल रही है ना, अभी जो बात चली है उस सब कुछ वासुदेव ही है, तो जितने मनुष्य है वो भी वासुदेव ही हो गए, तो इन मनुष्यों के द्वारा जो पाप अत्याचार हिंसा और जो कुछ भी दुष्कर्म होते हैं सब सब भगवान है, वो भगवान ही है क्या? सब सब भगवान, सब भगवान, भगवान तो कभी ऐसा पाप करते नहीं, इंसान भगवान नहीं करते है, वो बात समझी, आप मत करो, आप बंद करो, और सब भगवान है, सब भगवान, सब भगवान, समझ में आ जाएगी मेरे, क्या खेत में बाजरी दिखती है क्या? बाजरी के खेत में बाजरी दिखती है क्या? ना देखने पर बाजरी मानते हैं, किसी गाय खा गई तो तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, एक दाना खाया नहीं बाजरी ने, बाजरी ने एक दाना भी नहीं खाया, ये बाजरी खाएगी हमारी खेत में, बाजरी खाएगी हमारी गाय, घास खाएगी, बाजरी एक दाना खाया नहीं, मतलब वो बाजरी देखने पर भी खेत देखते हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ भला हुआ, आप पंचायत क्यों करो, आप बुरी बात मत करो, आप बुराई बिल्कुल मत करो, और हो गए जो है सब भगवान है, लीला है, सभी भगवान से लीला है, गंदी ने गंदी चीज भी लीला है, भली से भली चीज भी लीला है, अत्याचार भी है, अनाचार भी है, दुराचार भी है, सब भगवान है, आप ऐसी चिंता क्यों करो, आप चिंता मत करो, भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, एक बात को भगवान है, हम समझे नहीं, हम समझे नहीं, हम समझे नहीं, हम समझे नहीं, है भगवान, भगवान है, सब भगवान, साधन है, साधन बहुत बढ़िया साधन है, तत्काल सिद्धि है, तत्काल है, तत्काल सिद्धि, समय नहीं लगता इसमें, तत्काल सिद्धि, भगवान है, भगवान है, ये सब परमात्मा है, दुराचार है, सदाचार है, अच्छा आचरण है, ये दिव्य से देख लेंगे। अभी जरूरत नहीं है, अभी तो भगवान है, भगवान है, भगवान। आप दुराचार मत करो, बिल्कुल मत करो, दुराचार आप मत करो, बस हो जो वो होता है भगवान है, भगवान है। हम समझे नहीं, भगवान कर्जु की लीला करते हैं, खराब आचरण हो है वो कर्जु की लीला है। कर्जु में तो खराब है तो कर्जु क्यों कहते हो, सतयुग कहते हैं, सतयुग नहीं कहते, कर्जु कहते हैं, तो कर्जु में कर्जु आचरण करे, कर्जु लीला करे भगवान, कर्जु है इस वास्ते लीला करते, कर्जु लीला है, कलयुग लीला, कर्जु की लीला, हाँ कर्जु लीला है, कर्जु लीला है, कर्जु लीला है, कर्जु लीला तो ऐसी हो गई। कर्जु लीला के समय खेल खेले में भी रावण बने तो रावण का काम करेगा नहीं, चोर बने तो चोर का काम करेगा नहीं करे, तो खेत में बने ऐसे बनाए। देखो कलकत्ते की बात सुनी है, कलकत्ते अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे, उसका नाटक दिखाया, वो विद्यासागर जी, क्या नाम, विद्यासागर, विद्यासागर ईश्वर चंद्र जी, विद्यासागर, विद्यासागर, विद्यासागर, बहुत विद्यासागर कहते हैं, विद्यासागर, हरेक विद्या कोई पूछो, वही बैठे थे जो वो अंग्रेज ने अत्याचार किया, किसी स्त्री को छेड़ा, या स्त्री को छेड़ा जो बुरा लगा, वे उठ करके चप्पल मार दी। तो वो कंपनी का मालिक था कि जूती मैंने आज जूती मार रहा हूँ। विद्यासागर जैसे जैसे चकरा गए गए, वो मेरा नाटक है, नाटक कि यू श्रीवत से तैरता है ये, ऐसा दूसरा आदमी तेरे चप्पल मार दी मेरी, वो क्या मारा, मारा खेल सफल हो गया, बहुत राजी बहुत हुआ, वो कंपनी का मालिक बहुत राजी हुआ, ये विद्यासागर गया चप्पल पहना है वो, आप ऐसे करें। विद्यासागर जैसे पुरुष भी चक्रा गए, तो नाटक होता है उसमें ऐसे हुए, उसमें राजी हुए नाराजी हुए, मारा पात्र खेलता जो जूती नहीं मार दी आपने, राजी बहुत राजी हुए, बहुत खुश हो गए। तो ऐसे कर दो आप कल जो लीला, वो लीला करेंगे ऐसे तो नाटक है, नाटक होता है, वो होगा कोई सच्ची बात थोड़ी है, सच्ची बात है नहीं है, ये खेती मिट जाएगी, जी हूँ रह जाएगा, क्यों हूँ अंत में हूँ, भगवान रह जाएंगे, भगवान ही पहले थे वैसे ही भगवान रह जाएंगे, भगवान है, भगवान है, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। चप्पल ले रही और कहते मैं तो बस मारो मारो सफल हो गया, मारो खेल सफल हो गया। विद्यासागर जैसे पुरुष भी चकरा गए, जूती मारे सफल, छेड़ता है तो सहयोग करता है, तो राजी हुए, खेल है, आपने सच्चा बात लिया गया, अत्याचार करता है स्त्री को छेड़ता है, ये बात है, इस बात से कोई हल नहीं, चिंता मत करो, आप सावधान रहो, आप सावधान रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, अचानक मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, भूल मिट जाएगी, भूल नहीं रहेगी, टिकेगी नहीं, डर नहीं सकेगी, मिट जाएगी, साक्षात परमात्मा है, साक्षात भूल मिट जाएगी, एकदम ठीक बात है, एक तो है परमात्मा, तो है सभी, सभी परमात्मा है, इसमें निश्चय जो स्वांग है वो सतयुग में सतयुग की लीला, त्रेता में त्रेता की, द्वापर में द्वापर की, कलयुग में कलयुग की, भगवान लीला करते वो लीला तो होगी, कलयुग में कलयुग की लीला होगी, ये तो कलयुग क्या हुआ भाई, कलयुग क्या हुआ, अगर कलयुग की लीला ना हो तो कलयुग क्या हुआ, कलयुग की लीला पूरी होनी चाहिए अच्छी तरह से बढ़िया, तो सब ठीक बहुत बढ़िया से लीला हो सब, एक परमात्मा है, एक परमात्मा है, तो लीला है, लीला भगवान लीला करते हैं। ये सुनाने बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले अकेले सब कुछ नाम दर्ज संसार, कोई ऐसा पद है नहीं नया दूसरा। तबीयत खराब हो गई, बजरंग जी की तबीयत खराब हो गई। अच्छा है भगवान, भगवान है, भगवान है, भगवान अनेक रूप है, वो भगवान भगवान है, अनेक रूप होता है, अनेक रूप होते हैं भगवान ने, हम जान ही नहीं सकते इतने रूप होते हैं, कितना कभी कितने संसार, कितने तरह का फल है, कितने तरह का वृक्ष है, कितने तरह का रोग है, 84 लाख जाति, 84 लाख, 84 लाख सब भगवान बने, सब भगवान बने, सब भगवान बने हुए, 84 लाख भगवान बने हुए, सब भी भगवान ही अनेक रूप से बने हुए, इस वास्ते एक भगवान ही है, आपस में युद्ध हो रहा है, एक खेल है, उन खेल में राम और रावण बने हुए, राम जी और रावण, और रावण जी के पक्ष में लक्ष्मण है, रावण के पक्ष में मेघनाथ है, मेघनाथ का लक्ष्मण जी का बड़ा युद्ध हो रहा है, वह को देख रहे नाश कर दूंगा तू, तब से तू क्या समझता है मेरे को, समझता है नाश कर दूंगा, नाश करने के लिए करते हैं, उसमें मेघनाथ मर जाता है, मेघनाथ मर गया, और पर्दे के बाहर दोनों साथ बैठे सुने बोल करते, मेघनाथ बना हुआ वो भी और लक्ष्मण बना वो भी दोनों साथ में तो भोजन करते हैं, तो वो नाटक है, वो नाटक है, नाटक दोनों खेल, और खेल में से ही खेलेंगे, नहीं तो मेघनाथ का स्वांग कैसे, स्वांग मिल जाएगा, स्वांग मिल जाएगा, स्वांग नहीं मिला। एक राजा थे, एक राजा के सामने एक खेल करने वाला आया कि महाराज मैं खेल दिखाऊं, पर मैं खेल को खेल खेल दिखाऊंगा, मैं भगत में वैसा का वैसा बनूंगा मैं, तो इसने खेल दिखाया, ठीक तरह से खेल दिखाया, एक साधु बने, साधु साधु बनकर के आए, तो मैंने तो गांव में संत आए, संत आए, संत आया, सेव सेव सेव सेव सेव सेव, लोग जाने लगे, जाने लगे, राजा को कह दिया कि मैं खेल दिखाऊंगा, संत का खेल दिखाया, खेल दिखाया तो लोग आने लगे, शहर के सब लोग आने लगे, लोगों को पता लगा कोई महात्मा है, खेल तो कोई महात्मा है, सब लोग आए, तो मंत्री ने देखा जाकर के यहाँ है तो वही संत बना हुआ है, वो संत बनता है, राजा ने महाराज खूब भेंट ली, पूजा ली, ये करके रुपये पैसे मोर लेकर के आगे धरे, आगे धरे सेव सेव सेव सेव सेव से उठ कर चल दिए, छुआ ही नहीं उसको, सब सब सब गए, ऐसा सीधे दिया, तो जो स्वांग मैं दूरी दूर जाकर के इनाम मिल जाएगा, इनाम के उतना इनाम मिलेगा, जितना भेंट किया उतना तो इनाम मिलेगा नहीं, कि मैं स्वांग को लजाता नहीं, स्वांग जब साधु का कर रहा तो मैंने अब 4 पैसा तो दे लूंगा, अब पैसा तो ले लूंगा मैं। ऐसे स्वांग दिखाया, ऐसे कई तरह के स्वांग दिखाए, कई तरह के स्वांग दिखाए। तो महाराज राजा ने कहा, तुम स्वांग दिखाते हो? तो एक नाई था, और नाई ने कहा एक सिंह का स्वांग दिखाओ। तो राजा कसरी बैठे थे, कसरी भरी हुई, और मैं शेर की खाल पहन करके आया। तो देखते हुए सिंह है, तो सबसे सुनने में स्वांग है, आया बैठे राजा के पास बैठे को। तो राजकुमार बैठा था, उसने मुझे लकड़ी लगा दी, आओ कर दे, मर गया राजकुमार। राजकुमार मर गया, दिया अच्छा खत्म। तो उसने पता उठा, महाराज मेरा बड़ा कसूर हुआ, राजकुमार मर गया। मैंने आपसे पहले कहा मैं श्वान को नहीं ले रहा था, कोई मर जावे कोई जावे तो मैं पहले माफी मांगता हूँ कि श्वान होता वो नहीं ले रहा, ऐसी बात है। तो नाई ने कहा किसो को कि राजा में बड़े के हैं उनकी खबर लाओ, तो लो उन्हें क्या तकलीफ है क्या है तुम जाओ। अच्छी बात है, ठीक है, उन्हें स्वीकार कर लिया कि जाऊं कैसे, जैसे वे बड़े के गए वैसे जाओ। तो सीता बना दी, लकड़ियां खूब लगा दी, आग लगा दी नदी के किनारे, और मत बैठा दिया उसको, जोर से आग लगा दी, आग लगा दी चढ़ गए, मर गया सब, मर गया तो मर गया। पर आई नदी में बाढ़ आई एकदम, वो नदी में बैठ गया, सीता बैठ गया, इसी तरह आग लगा दी, जोर से आई नदी, नदी आई जो वो लकड़ियों सहित बह गई, लकड़ियां ऊपरी बैठा हुआ, लकड़ियां ज्यादा इकट्ठी गई थी, ऊपरी बैठा हुआ लकड़ियां बह गई, आग बुझ गई, जाके बाहर बाहर आग मुझे निकल गया, आग लग जाती मर जाता, आग निकल गया। वहां निकल कर 5-6 महीने के बाद में दाढ़ी बदी हुई, 6 महीने के बाद में क्या नाथ गया, बड़े गांव को सुख दुख क्या है कि और तो सब ठीक है, नाई नहीं है। इस वास्ते नाई को भेजना चाहिए, कैसे भेजे, जैसे मेरे को भेजा ऐसे भेजो, नाई को भेजो। नाई घबराएगा कि बुझू बिजू दे, एक आधे बजार में जाके तू तो बच गया देवी की कृपा से। मैं कह दू कि मैं स्वांग को लगा तो नहीं, जो स्वांग लाता है वो सती का स्वांग लाया, सभी स्वांग में दाह क्रिया कर दी, तो मैं सती तो मर गई रहा, मैं बच गया। तो मैं स्वांग को लगाता नहीं, स्वांग को लगाता हूँ तो ठीक है। नहीं जान पगव मरिया के मैंने बचा, थे नहीं तो कुछ किसी गई राजा को, नहीं का स्वांग लगाऊंगे। तो उन्हें स्वांग लाया हुआ सर, बड़े रहो कोई तकलीफ आई है अजा कर, और तो सब ठीक है, अजावत करने वाला नहीं है, तो घर का खास नहीं है उसको भेजो तो अजावत कर देगा। ये बात नहीं मैं तो सोना रुल जाएगा मेरा, तुम क्यों कोई खूब दी राजा ने क्यों सिखाया, क्यों माफ करे भाई जाकर क्या। मैं और लकड़ियां ज्यादा लगाई, लकड़ी खूब बढ़ जाएगा, ये इसके विधान से लकड़ी लगा दी, लकड़ियां बाढ़ जो पानी बह गया बह जाओ, जो पुरुष रहा उसको मरा उसको दाह क्रिया कर दी, मैं तो चला गया। 6 महीने के बाद आया हूँ, नई ने विचार मालूमत रखी, तो इसने कुछ ही गई वो कहो तो मैं जो स्वांग लाता हूँ उसको हमारी देवी की कृपा है, मैं स्वांग पूरा उतारता हूँ। सिंह के सामने सिंह डोका लगा तो मार दिया उसको, तो इसने स्वांग है वो लगाना नहीं, तो आप भगवान का स्वर देखते हो तो भगवान तो स्वर में करेंगे, ये सब करेंगे, कर्जु है कर्जु लीला करेंगे भगवान, तो कर्जु देखो आप काम सावधान, आप सावधान रहो, आप देखने वाले हो, आप भी स्वांग में ही हो, पर स्वांग में होते हुए आप देखते हो तो आप भी स्वांग में ही, यूं का पौधा दे रहा पौधा भी स्वांग में ही है, अब यूं खी तो स्वांग में ही सब आदमी है, पर स्वांग को सच्चा रखो, आप अपनी बात पर पक्के रहो, पक्के रहो, बच्चे होगा ठीक तरह से, अब भगवान बचाते हैं उनको तो इससे बच जाओ, तो आप अपना स्वांग अच्छा बनो, ये स्वांग ये भगवान का स्वरूप, ये भी स्वरूप भगवान का ही है, उनको भगवान का ही स्वरूप समझो, हम बच जाओगे, भगवान बचा देंगे, सबको बचा देंगे, सब बच जाएंगे हम, इस बात से स्वांग को स्वांग समझो, घबराओ मत, घबराओ मत, सब कुछ भगवान है, संस्कार पिछले जन्म के पाप और पुण्य जो कुछ वो भी उसी में आ गए क्या, तीनों गुणों की सृष्टि बनी है वो उसी में सब सब ऐसे वह सात्विक भाव राजसा तब सा सही मत है, पर उनमें मैं नहीं हूँ, मेरे में न तुम ते सुते मई सब है हूँ मैं, मेरे में न सात्विक है राजसा है तब से गुणातीत हूँ मैं, मेरे में नहीं है, मनो स्वांग में वैसे ही है, साफ लिखा गीता में लिखा है, ये चाहे सातु का बाबा राजसा और तामसा से, अब तामस है और क्या था? क्या दिखो और क्या दिखा, तीनों गुणों से बाहर क्या दिखाओगा, ये चाहे सातु का बाबा मत पर तरफ नान्यत किंच दस धन ये मूल, ये मत से मत पर तो नान्यत यहाँ से लेकर सातवा भाव मत है और मत तक ये सब बीच में जितना है सब मत एक भगवान से कैसे यहाँ है भगवान है, आप सावधान रहो बस, क्यों आध्यात्म उन्नति चाहते हो भाग तो आप देखो जो देखो जो बस आप भी उसमें ही हो, आप भी उसमें ही हो गेहूं के पौधे में सावधान रहो, आपको साधन करना है इस वजह से सावधान रहो, सब भगवान है, सभी भगवान है, क्रिया सब भगवान है, स्वांग सब भगवान है, सभी भगवान है, कोई बाधा है ही नहीं, आप भगवान हो तो बदलेंगे सुना, सब भगवान है, अब कोई आदमी अन्याय पाप करता है और हमारे साथ कुछ करता है तो फिर हमें उसका मुकाबला करना चाहिए या करना चाहिए, आप अबार करते हो जो इन्हें बदलना कुछ नहीं है, अभी जैसे करते हो वैसे करना चाहिए, मुकाबला करके आपके पेश आ जाओ तो करो और हार जाए तो फिर यूं करो, वो विचार कर दो आपकी शक्ति कहाँ तक है, कितनी समय में शक्ति है, हम करें तो कितना कर सकते हैं, जीत कर सकते हैं, हार हो जाएगी, इसको आप सोचो, जैसे आप व्यवहार में करते हो वैसे ही कोई अतिरुख करने की जरूरत नहीं, कुछ इधर करने की जरूरत नहीं है, समझो एक आपके समझ में पड़ चाहिए और कोई जरूरत नहीं बदलने की, बदल के परमात्मा है ये भाव आपका बटाना चाहिए, मैंने अभी स्वांग की बात कही बहु रूपये की, तो स्वांग में वैसा का वैसा करना है, स्वांग का गड़बड़ी मत करो, आपका स्वांग है वो आप समझ लो, आप स्वांग पूरा करो, जैसे व्यवहार में करते हैं वैसे ही करो, कोई फर्क नहीं है, भाव बिल्कुल बदल दो, बिल्कुल ही एकदम भगवान है, भगवान है वो तो सती का स्वांग लगा तो सती के साथ में बैठ गया चिता में। अब चेतामय बह गया तो चेता बस गया, वो मैंने बिछड़ा नहीं गया, मैंने बिछड़ा नहीं गया। लोगों ने लकड़े लगाई ज्यादा कि भस्म हो जाए सब का, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा लगा लगाई बह गया, लगा बच गया। लकड़ियां ज्यादा इस बात से लगाई कि बच जाए, ठीक हो जाए। मैं अपने पिछा नहीं हूँ, मैं तो स्वांग ने पको जो अपना स्वांग है उसको पचा, कोई हर्ज नहीं है, वैसे ही करो, जैसे करते हैं वैसे ही करो, अच्छी तरह से, तत्परता से, उत्साह से, बदलो मत। ये ऊपर से भाव है, ऊपर से संसार में काम करे जिसे करे वो, भीतर से भाव के परमात्मा है, एकदम परमात्मा है, बिल्कुल ठीक होगा। वर्जा तो कोई हज नहीं, परवा नहीं, पक्का विचार, स्वांग का विचार पुकारा को पूरा। वो पेट पूजाते करके चल दिया तो मंत्री ने जाकर एकांत में समझाया कि क्यों भेट मंद मन करता है, इतना इनाम मिलेगा नहीं, कितने भेट दी जितना इनाम मिलेगा नहीं, ऐसे आधा तेरा आधा मेरा, यू कर ले, यू कर ले। तो राम शिव शिव शिव शिव बात ही भगवान नाम से चल दिया। तो वो समझता है साधु का स्वांग है, तो साधु के स्वांग में रुपया ले ले तो स्वांग बिगड़ जाएगा, स्वांग नहीं बिगड़ा, उतर रुपया थोड़ा मिलेगा, इसमें मोर और इतना रुपया एक पैसा दे रहा, दूसरा मैं चार पैसा दे तो ले लूंगा, अब जितना अपनी मर जाओगे तो स्वांग को बिगाड़ता है, स्वांग बिगाड़ता है, तो स्वांग मत बिगाड़ो, आप अपना स्वांग है उसको बिगड़ो मत। अब हम साधु बड़े तो साधु बड़े में रखो अपने स्वांग में, स्वांग समझो, इनको सच्चा मत समझो, स्वांग है, बहना बने कोई भाई बना है, कोई साधु बना है, कोई वृद्ध बना है, स्वांग अपना हमारा बना, पर स्वांग को स्वांग ही समझो, असली तो भगवान है, असली तो सब जगह भगवान है, ये स्वांग को थोड़ा समझे, असली भगवान है। गेहूं असली गेहूं के लिए तो गेहूं खेती होती है, गेहूं खेती गेहूं के लिए करते हैं ही नहीं, अंत में तो खेत गेहूं ही होगा, ये गेहूं के लिए कहती है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए काम करता है सभी, अंत में तो गेहूं है, अंत में बनना थोड़ा ही हुआ है, वो खाकला खाकला ही रहेगा, वो थोड़ा ही बड़ा काम का है, विदो को आर पत्ता सब गेहूं असली असली गेहूं ये परमात्मा है, परमात्मा ही अंत में रहेंगे, ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी एकदम एकदम सिद्धांत में खरी बात है, खरी पक्की सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है एकदम, इसमें कोई किसी बात फर्क नहीं है, फर्क है ही नहीं। अब बोलो शंका बाबा, कोई शंका मन में कही नहीं। दूसरी बात करते हैं, कोई बात मार्मिक बात है, मार्मिक बात वो मार्मिक ऐसी बात निर्दोष में बर्बादी हुआ, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है एकदम सिद्धांत की। आप देखो दूसरी बात मत करो, मेरी बात की तरफ ध्यान दो, अपने परमात्मा की प्राप्ति का साधन करते हैं, दूसरी बातें कर दूसरी फालतू बात मत करो, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में बात करो, फालतू बात मत करो, तर्क वितर्क नहीं करना है, असली तत्व समझना, असली तत्व उस तत्व में समझो, उस तत्व में गहरे उतरे गहरे गहरे, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, सच सब भगवान है, फिर छुआछूत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? छुआछूत जरूर रखनी चाहिए, भगवान है ना सब। नहीं, भगवान है छुआछूत बनाएगा, कभी कहानी शब्द में भी छुआछूत मत रखो। मेरी बातों में इतना दिन से आप सुनते हो, कभी मैंने कहा छुआछूत मत रखो, कभी भी। तो मेरी बात सुनते को है, आप अपनी बात करते हैं, मैं परमात्मा की बात करता हूँ। सुन तुझे तो सुनो ले तो ईट ये मानी तो बोलो मैं। अरे सोना तो लीजिए सोना, ले तो ईट ये मानी तो बोलो। अब ईट तो सोचे तो लीजिए सोना है सोना, याद रखो सोना तो तेरा सोना। ईट पत्थर ले लिया बीच में, ईट देर में दौड़िए पत्थर देंगे दौड़िए, ये मैं सोना में सोना तो लीजिए सोना। अरे ईट पत्थर थोड़ी थोड़ी है ना, सोचो बात तो सोचो बारे बारे। सोना तो लीजिए सोना, ईट को तो लीजिए आप, नहीं मारी आई तो लोग आई सो दी है। व्यवहार तो यथा योग्य होगा, लेकिन राग द्वेष नहीं होंगे भगवत भाव होने से, यही तात्पर्य है। व्यवहार तो यथा योग्य होगा, यथा योग्य यथोचित व्यवहार, यथोचित बनता है बिल्कुल। नीति का अनिति आनी थल भर गई, अनिति आनी चाहिए सब नीति से, तिल भर भी अनिति आनी नहीं चाहिए। जो सभी आप समझे ही नहीं, भैंस आगे भागवत है, तो भैंस क्या सोचे, भैंस विषय। अरे भागवत की बात है, भागवत की भैंसों की नहीं है, गद्दा थोड़े चलो वहां गद्दे की शेर करे। अरे अकल तो सही, कुछ कुछ अकल से अकाल अकल, बात किस विषय की हो रही है? मैं भी किस बात है, बात होती है परमात्मा में प्राप्त हुई है, स्वास्थ्य की बात है बीच में। ऐसे मूर्खदारी बात मत करो, इतना आदमी आकर खाना करो, इतना आदमी अकल जाए तो बेकल समझदार है, बेकल ही बात मत करो, ठीक शब्द बात करो। कसूत नीति बरोबर होनी चाहिए, नीति में फर्क किस चाहिए। कभी कभी नहीं कहा मैंने, इतना दिनों में इतने वर्षों में उम्र में कभी कहा तो बताओ। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, जूता चाहते हो, सत्संग में आए हो, तपस्या करते हो, खेल करते हो, कठिन हुआ थे सफाई डबो दिया, साफ ही साफ ही डबो दिया। नीति की बात करो, नीति की ठीक तरह से समझ की बात नहीं है यार, सो सोते कहती है साफ ही महान नीच ही बात चल रही है, बात चल रही है। तुलसी सोना ले दो ईट के मारी तो लो मारी तो लो। अरे सोना तो ले जाए सोना, ईट तो ले जाए सोना तो नहीं मारी आठ फिर तुम आठ ऐसी है सोने दे रहे तो जाए सोना लो दो ईट के मारी तो लो। ईट कटने के बीच में सावन बोलो, होश बोलो, होश होश में बोलना, होश में बेहोशी इतने आदमी के बीच में फिर फंसी टिक रहा हो अपनी ठंडा खोला गया नहीं। मर्यादा की बात बताते हैं हम, आप पूछना क्या है? पूछना कुछ नहीं, आपकी एक श्रद्धा की बात है कि आपके ग्रंथों में और आपके वचनों में ऐसी निस्संदिग्ध बातें आती हैं, यदि हम गौर से उसको पढ़े तो हमारे कोई संदेह नहीं रह सकता, उसको गौर से पढ़ना चाहिए। हाँ, साधन है। मैं चाहता हूँ मैं अपने दृष्टि से ठीक करता हूँ भाई, भूल हो तो माफ कर देना, भूल आदमी से हो जाए भूल माफ कर देना, तब तो समझना है परमात्मा की प्राप्ति करना। वासुदेव सर्वम, इस बात में कोई समय की साध्यता नहीं, भी समय साध्य बात होगी ऐसी बात तो नहीं है, तत्काल हो सकती है क्या? तत्काल तत्काल इसी क्षण इसी क्षण इसी क्षण, कल की बात नहीं, आज बात करो कल होगा या नहीं, अभी अभी वो पन्ना है ना, पन्ना पन्ना ये देखो पन्ना आपको दिया होगा, ये ऊपर से लेकर श्लोक दृष्टि का श्लोक टिकरा क्या है, परमात्मा के प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल होने वाली देखा कि नहीं, ये देखा कि नहीं, और ये देखा कि नहीं, पहले आपने देखा कि नहीं, देख नहीं थी, अरे देखा पन्ना देखा है, अरे बोले भाई दूसरा, इनका अलग प्रश्न है, देख तथा देखा कि नहीं, देखा अकल हूँ, बात करो करो बात करो, खुली करो खुली कर सो पन्ने से बारे बचाओ, हौसू बोलो हौसू, इसे आज मैं माल तो कमाओ वो तुम्हें, हाँ गेहूँ के दाने की बात, मन में एक बात पूछो तो मेरे मन में प्रसन्नता होगी कि हमारी बात सुने तो है, ऐसी करो तो माल तो सब है नहीं, इत्यादि में माल तो सब है, क्यों बेचती करो अपने, बढ़िया बात बढ़िया बात को रही, बढ़िया बात नहीं है, समझ की बात नहीं, समझ कर, अरे समझ कर करो, समझ कर करो, समझ कर करो, है क्यों बुद्धि भी खैर हो जाए, क्यों भेज दी गो अपने, तो मैं कीर्तन कराओ तो कीर्तन सुनो भाई, अब सुनो अब कीर्तन करो भगवान नाम का, शंका करो तो मार में करा दो, हम भी अकल चकरा जाए कि अब क्या होता है भाई, हम राजी होंगे नाराज नहीं होंगे, मन समझो तो सही, कैसी बात करी, ऐसी बात आई है महाराज ने बताई नहीं, बातों को मैं बताऊ, अब शांति से देखो भाई, ध्यान देकर सुनता सब भाई बहन, यहाँ मामूली बात नहीं हो रही है, आपके कल्याण की बात हो रही है, शास्त्री जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और मुसलमान ईसाई, इन बातों की यहाँ बातें नहीं हो रही है, यहाँ बातें हो रही है कल्याण की, मैं जितने बातें कर रहा हूँ आपके उद्धार के कल्याण की बातें कह रहा हूँ, इसमें अपनी मर्यादा ठीक तरह से निभाने से ये बातें समझ में आवेगी और काम में आवेगी, इन बातों को सुन करके शास्त्र में लिखा है बुद्धाद्वैत तत्वस्य यथेष्टा शरणम यदि सुनाम तत्व दिशा चैव को भेदो सुजीवक्षवे, बुद्धाद्वैत तत्वस्य तत्व को जान गया उसका यथेष्ट आसन होगा, तो कुत्ते में उसे फर्क क्या है, ये लिखा साहब शास्त्र में लिखा है सुनाम तत्व दिशा चाहिए, कुत्तों में और उनमें और फर्क क्या है, बुद्धाद्वैत तत्व से यथेष्ट आसन यदि तो सुनाम तत्व दिशा चाहिए को भेदो सुजी भक्षण अशुद्ध खाने में कुत्ते मन में क्या फर्क है, मैं कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके उद्धार की बात कर रहा हूँ, आप कुत्तों की बात बताओ, इसमें ना था कृपा करो, ये कुत्तों की बात है, सुना तत्व दिशा चाहिए को भेदो शुचि भक्ष, कुत्ता मैं उनमें अशुद्ध खाने में क्या फर्क है, तो कुत्तों की बात लाया करे मेनक, मेनक की बात करो, मेनक मेनक सर से ऊंचा उठने की बात। तो मेरी जितने बातें होती है मैं कुत्ता की बात नहीं कहता हूँ, गधा की बात नहीं कहता हूँ, ऊंटों की बात, सूर की बात नहीं कहता हूँ, मैं आपके कल्याण की बात कहता हूँ। तेरा मगर अशुद्ध गागदी ने ऐसा बात कहा, आप मर्यादा ठीक तरह से मर्यादा सहित प्रश्न करो, मर्यादा रखते होते मर्यादा छोड़ना ठीक नहीं है, मर्यादा छोड़ना ठीक नहीं बिल्कुल नहीं। कृपा करो आप ऐसी बात कहो, सब मर्यादा ठीक तरह से रहते हुए जो शंका हुए वो बात करो। बुद्धा त्वैत तत्व से जो अद्वैत तत्व को जान गया उसका यथेष्टासन व्यक्ति, यथेष्टासन जो करे जो करे वो तो सुनाम तत्व दिशा से को भेदो सुशी भक्षण है। तो कुत्तों में रुद्गधों में क्या फर्क है? यथेष्टासन कुत्ता खा जाए खा जाए, ब्राह्मण के चौके में कुत्ता पैर धोर कर जाएगा बताओ? अब ब्राह्मण का चौका है मैं कुत्ता पैर धोगा, ब्राह्मण चौके में जाओ तो क्या पग धोए लाओगे? कुत्ता क्या समझे, कुत्ता क्या समझे? सुनाम तत्व निशाम से हुआ को भेद हो सुशी भक्षण है। इस वास्ते वो बात नहीं है, मार्मिक बात है समझो। अरे मार्मिक आप प्रश्न करो तो मरे अकल मरे बात ठीक है, तो कुत्ता की बात गधा की बात नहीं है। नमस्कार करो तो मैं कुत्ता और गधा हो जाए गाय हो, सब भगवान है, भगवान की दृष्टि आप रखो, आप कुत्ता की दृष्टि मत रखो। सुनाम तत्व शांत से वह को भेद उसी भक्षण है। आप कृपा करो, कृपानाथ खूब उत्साह से इन बातों को समझो। घरे उतरो घरे घरे उतरो, मेरे मन में आवे कि सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए। मैं तो वो चाहता हूँ आप नीचे चाहते ऊंचा ऊंचा खैर तो नीचे जाए दिनाट दिया किया चाहे देवता रुया चाहे जाट रुम कर गया देवता बनाना चाहती है तो कृपा करो। सबसे हाजुर में प्रेरणा है कि मर्यादा छोकरी बात मत करो, मर्यादा सुहा की बात है, मर्यादा से ऊंची बात है, आपके कल्याण की बात है, आपके उद्धार की बात है, आपके सुधार की बात है, आपका जीवन मुक्त हो जाओ, आप जन्म मन से रहित हो जाओ वो बात करो। उस भेद में खीर के भोजन में रेत डाल दे, चिली डाले रेत डाले, रेत में डालो कोई बात नहीं, रेत ही मत डालो। श्यावर रामचंद्र की।